Az elmúlt 100 év Európáját átjárta egyfajta indián fetisizmus, részben Cooper, részben Carmike könyvei alapján. Maradjunk Mike Károlynál. Mike Károly, ha igazán jól akarunk szórakozni. Elvileg Washington György és Marx Károly országában élünk. Igen. És az elmúlt években nyilván ennek a létrejötte ezeknek az indián könyveknek mondjuk az exotikuma, amelyre nyilván nem fordult amerikai figyelem, és amely nyilván egyébként Magyarországon legalábbis a nagyon sokszor egy ilyen megtűrt ellenállásnak, a felszámolt cserkés mozgalom helyetti visszavonulásnak volt egy terepe, és egyfajta ilyen titkos, értelmiségi elfoglaltság, míg mondjuk a németek esetében a házi szerzőjüknek szóló rajongás táplálta, valamint annak a vágya, ahogy mondjuk Star Wars rajongóként elképzeled, hogy Jedi-vé válsz, hogy ők elképzelik, hogy egy német embert az apacsok mondjuk befogadnak. Készült egy dokumentumfilm 2018-ban Winnetou nyomában címmel. Ott nagyon érdekes egy kanadai, félig kanadai, félig őslakos amerikai író, Drew Hayden Taylor vezeti végig a nézőket egy németországi indián falu, és hát tudod, ilyen indiánosdi hagyomány utánzó közösségnek az életén, és rökönyödik meg, vagy éppen viselkedik megértő módon az ott látottakkal kapcsolatban. Míg azt hiszem idén, már így a Covid történetét átélve, Lance Hanson költő, szintén félig kanadai, félig őslakos amerikai, tehát francia-kanadai és őslakos amerikai ezúttal költő, az, aki viszont a magyarországi bakonyi indián mozgalmat kommentálja, hasonló felvetésekkel tulajdonképpen. Engem nagyon megrázott ez az írás. Lance Hanson írása felelhető egyébként az interneten. Az 1749.hu-n magyarul. Ahogy Oszi is mondta, ő egy félig Cheyenne őslakos kanadai indián, félig francia kanadai, aki egyébként egy 70-valahány éves francia, vagy kanadai költő, kanadai indián költő, Magyarországon látogatott. Egyébként az ő múltjáról, vagy életéről fontos tudni, hogy tengerészgyalogos is volt, ölt már embert, ez azért fontos, mert a törzsén belül valami olyan csatában természetesen, és a saját népe, illetve a saját közössége védelmében tette ezt, és ez azért fontos, mert a saját közösségén belül is tagja lehet, vagy része lehet egy ilyen kutyáknak, vagy ilyen saján kutyáknak nevezett belső körnek, akik a kutyakatonáknak, ahogy ő mondja. Ebben nem felmerült, hogy talán tengerészgyalogosként ölt mondjuk Vietnámban ember, de hogy ez az nem a törzse védelmében értelmezendő. Szerintem itt arról lehet szó, de ez csak én igyekeztem, vagy milyen próbáltam így logikailag összerakni, hogy Lance Hanson tengerészgyalogosként a törzse védelmében ölhetett, tehát valószínűleg a körülötte lévők, a bajtársai Cheyenne indiánok lehettek, és az ő életük védelmében ölhetett meg valószínűleg egy, nem tudom, észak-vietnámi katonát, vagy egy vietkongot. De az ő írása azért fantasztikus, mert hogy én a bakony indiánok létével először gyerekként ilyen értelmiségi beszélgetésekben, meg a szüleimtől hallott ilyen félmondatok alapján értesültem, és már gyerekként sem tudtam mit kezdeni a jelenséggel. Hangsúlyozom, hogy nem kritizálni hajtom a mozgalmat, és a beszélgetést igazából nem is azért kezdeményeztem veletek, mert hogy én ezt bírálni szeretném, de valóban nagyon nehezen tudtam ezzel mit kezdeni. Aki esetleg nem hallott volna róla, ha jól emlékszem, még valamikor a századfordulón talán Vámbéry Ármin lehetett az, aki az első ilyen mozgalmakat megszervezte Magyarországon, aztán ez a mozgalom elhalni látszott a 20-as, 30-as években, és aztán az 50-es évek végén, a 60-as évek elején többek között Cseh Tamásnak, ilyen annak a bizonyos Cseh Tamásnak köszönhetően ez a mozgalom feltámadt, és elsősorban, sőt, szinte kizárólag elit értelmiségi családok gyerekei vonultak el a bakonyba minden egyes évben több hétre indiánosdit játszani, és ezt a lehető legkomolyabban vették. Tehát valóban elvonultak a külvilágtól, valóban indián neveken szólították egymást, igyekeztek idővel, először a Cooper, illetve Mike Károlyi alapokon próbálták ezt az egészet megélni, aztán egy részük elkezdte valóban mélyen, amennyire ez hozzáférhető volt persze a szocializmusban tanulmányozni az indián mozgalmat, indián mozgalmokat, hanem az indián kultúrát, aztán később törzsekre váltak szét, illetve igyekeztek a lehető legpontosabban lemásolni az indián szokásokat, az indián öltözködést, az indián vallás bizonyos elemeit maguk is elkezdték művelni, vagy hát ilyen kicsit ilyen kergokált módon, de hogy leutánozni, és ezeket a kultuszokat ilyen kelet-európai módon, de valahogy életben tartani, és egy ponton túl nagyon nehéz volt kívülről ezt egy picit nem kínosnak, vagy nevetségesnek, vagy értetetlennek látni. Mondom ezt úgy, hogy én meg nagyon sokat AD&D-ztem, meg szerepjátékoztam. Igaz, akkor ilyenkor azért van az emberben valamiféle felsőbbség tudat, mert én a játékról felállva hazafelé menve már tudtam, hogy mégsem vagyok ork, míg ezek az emberek, aztán persze lehet, hogy mások más gondoltak, de hogy ezek az emberek viszont, amikor ott vannak, akkor valóban őszintén úgy tesznek, mintha indiánok lennének. Sokkal kiterjedtebb módon, mint amennyire én ork tünde, vagy nem tudom, elf paladin vagyok egy játékban. De a lényeg az, hogy Lance Hansom Magyarországra jött, és nagyon lenyűgözte egyfelől az egész, másfelől pedig nagyon nehezen tudott ezzel mit kezdeni. Nagyon sokszor előkerül a cikkében a kulturális kisajátítás kérdése. Ez ugye ez a fogalom is a woke mozgalommal együtt érkezett meg Magyarországra. A kulturális kisajátítás alatt vagy a kulturális kisajátításon azt a jelenséget értjük, mondjuk annak a legegyszerűbb formája az, mondjuk a blackface. De az is, amikor nem tudom, én hip-hop bandát alakítok a haverjaimmal, és mindannyian nem tudom, nigának meg bradának hívjuk egymást, és úgy viselkedünk, úgy öltözködünk, de amikor véget ér a nap, akkor hazamegyünk mindannyian a védett középosztálybeli környezetünkbe és családunkhoz, és akkor ott már hirtelen nem találnak meg minket azok a problémák, amik egyébként a fekete fiatalokat hazaérve nagyon is megtalálják. Ugye, nem mondd ezt, G. Figyelj, tesa. Szóval, hogy egy ponton túl ez ellenszenves, ez problematikus és nevetséges, és hogy ez valójában semmi másról nem szól, állítják ezek a közösségek, mint a fehér ember újbóli gyarmatosítási kísérleteiről, amikor megpróbálja elrabolni az egyébként már számtalanszor megrabolt, legyilkolt, kivéreztetett lehetőségeitől és a kultúrájától megfosztott etnikai közösségeket. Ugye az a mondás, hogy először a területük, aztán az életük, és most a kultúrájuk kerül a gyarmatosítók kezébe, és közben meg egy olyan szemüveggel kellene szerintem ezt szemlélni, hogy melyik mozzanata, melyik másodperce jelenti ezeknek az indiánosat játszó embereknek az életének azt, hogy ez kulturális kisajátítás, vagy melyik azt, hogy kulturális fetisizmus, vagy mi az, amikor valójában nem ellopja azt a kultúrát, hanem tiszteli, csodálja és műveli. Engem az a kifejezés, hogy kisajátítás egy picit megtéveszt, mert azt gondolom, hogy nem elveszi a másik nép kultúráját, hanem másolja, és gyakorlatilag őrzi, sőt bemutatja a saját földrajzi környezetében. Ugyanakkor, ha ezzel azt a idézőjelben figyelem kvótát, ami az indiánokra valaha jutna, tehát mondjuk életedben 100 percből te 3-at nagyon szívesen töltesz az indiánok tanulmányozásával, de ebben a 3 percben te Mike Károlyt tanulmányozod, nem pedig tisztába kerülsz a komplett amerikai kontinensnek akár az ősi indián kultúrával, akár az elmúlt 500 évben történt fokozatos leépítésével és kiírtásával, akkor te elloptad az erre a kultúrára járó időt. Tehát, hogy az európai indiánkodás így sajátította ki a nekik is járó figyelmet, hogy te ahelyett, hogy az igazira figyeltél volna a nem tudom, a H&M-es bőrnadrágból átalakított bőrnasztrós bohócra figyeltél. Én azért szerettem nagyon ezt az írást, mert nem először olvastam el, vagy nem egyszer olvastam el, hanem legalább 4-5 alkalommal, és rég találkoztam olyan egybefüggő közéleti kérdésekkel foglalkozó szöveggel, ami újra meg újra másként hatott volna rám, ahányszor elolvasom. Az első pillanatban nagyon felháborodtam rajta. De először úgy éreztem, hogy Lance Henson valami olyasmit kér rajtunk számon, amihez nincs joga, hogy az ő, hogy mondjam, vágyait visszafordítsam rá. Ugyanakkor meg, ha az ember alaposan az indulatait félretéve olvassa el ezt a szöveget, akkor rájön, hogy Lance Henson valójában nagyon is megértően és nagyon nagy szeretettel közelít a magyar indián közösség kérdéséhez, hiszen félreteszi a kulturális kisajátítás fogalmát, és azt mondja, hogy tökéletesen megérti, hogy itt nincs szó gyarmatosításról, és nincs szó arról, hogy ezek a kelet-európai fehérek megpróbálnának bármilyen, még ha csak ilyen szándékolatlan módon is, de ellopni valamit az indián identitásból, hanem inkább itt arról van szó, hogy ez egy nagyon szerencsétlen történelmű térség, ahol egymást váltják a különböző totalitárius rendszerek, és ezek a totalitárius rendszerek valamiért az indiánkodást egy ilyen infantilis gyerekes dolognak tekintették, ezért nem bántották, nem akarták felszámolni, nem akarták beolvasztani az úttörő mozgalomba, vagy a KISZ-be, vagy bármi egyébbe, és annyira világtól, hogy mondjam, ilyen elszakadtnak, elválónak tűnt a dolog, bár egyébként az ilyen dolgokat is rendszerint igyekezett üldözni a rákosizmus is, meg a Kádár rendszer is, de valahogy ez igen, annyira gyerekesnek hatott, hogy ez valahogy nem nyúltak, és ahogy a Kádár rendszer gyakran leíró fogalom, a szabadság kiskörei meg tudtak szerveződni számos egyéb területen, így az indiánkodás is a szabadság egyik kisköre tudott lenni, ahol az emberek tulajdonképpen ki tudtak vonulni a saját történelmükből, a saját identitásukból, a saját lehetetlen sorsukból, és a kezükbe tudták venni még akár csak egy rövid időre is az életüket, úgy, mint indiánok. Ugye a emlegetett Cseh Tamásnak is az indián neve egyébként Füst a szemében volt. Tehát ilyen értelemben a Lance Henson megbocsátja ezt, vagy elengedi, vagy úgy kezeli ezt, hogy ez így érthető más szempontból, meg mégis azt állítja, hogy de összességében mégsem beszélhetünk arról, hogy ezek az emberek indiánok lennének, vagy bármilyen értelemben is hozzájárulnának a saját kultúra életben tartásához. Én először is, ez nagyon érdekes dolog, ez az indián mitológia, vagy ez az indiánoknak a romantizálása az európai kultúrában. Ez már egyébként a 19. század óta magába hordozza ezt az öngyűlöletet, ami olyan jellemző erre a zsidó-keresztény etikára, meg az állandó önvizsgálatnak az igényét. Ugye van a nemes vadember, és ahhoz képest a megszállott gonosz pénzéhes hódító, és a nemes vadember hordozza valójában a civilizációnk igazi értékeit, és nem mi magunk. Ugye ez az alapállás, és ez egy nagyon-nagyon népszerű mondás az elmúlt 200 évben szinte bármikor. Én azt gondolom egyébként, hogy sokkal jobban kontextusba helyezi az indián romantikát Mel Gibsonnak a filmje, az Apokaliptó, mint bármelyik Cooper vagy Mike Károly regény, mert egész egyszerűen az mutatja be, hogy valójában nem arról van szó, hogy a nemes vadembereket söpört el az európai civilizáció, hanem arról van szó, hogy volt egy kultúra, amelyik minimális tiszteletet sem érzett az emberi élet, minimális tiszteletet sem érzett számunkra olyan fontos értékek iránt, amikre ez a civilizáció épült, és ami miatt ez a civilizáció sikeres volt, lett, és ennek köszönhető, hogy valójában ők elbuktak. Tehát, hogy szó sincs arról, hogy nekünk bármilyen fájdalmat, szomorúságot kell éreznünk azért, mert egy versenyben mi győztünk. Az indiánok is irtották egymást, igyekeztek kiszorítani egymást innét, onnét. Nem volt, az sohasem az idilli világ, meg az idilli helyzet. Az, hogy Magyarországon ez az indián közösség működött, én, Gábor, semmi különbséget nem látok e között és a te fantasy csoportod között. Emlékszem, középiskolában volt egy barátom, aki komolyan fantasyzett, nem barátom, haverom, inkább ismerősöm, és egyszer nem jött iskolába, és kérdeztük, hogy mi történt a barátjától, és hát mondta, hogy nagyon súlyosan depressziós, mert valami 13-as szintű varázsló volt, és valami nagyon durva kockadobással meg meghalt, és hát egy 13-as szintű varázsló az nem lesz egy könnyen az ember, és mély depresszióba esett, hogy egy hétig meg, nem járt iskolába. Tényleg nem leszel egyik napra a másikra 13-as szintű varázsló, ez kétségtelen. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral. Itt a Spirit FM-en. Lance Hanson az eszében a magyar indián mozgalmakról elmondja, hogy hát dühöt érez, és nem fog kesztyűs kézzel bánni a témával, miután személyesen majd megnézi, elmúlt 70 éves indián hagyományokban nőtt fel. Ehhez képest elég megértő módon és finoman nevezi hamisnak ezeket az indián mozgalmakat és az utánzásokat, és udvariasan magyarázza el, hogy miért nem akar asszisztálni ezekhez. Elmondja, hogy idealizált képünk van a nemesség, az igazságosság, a bátorság és a hősiesség szimbóluma az indián, és ez Carmey és Cooper hatása. Ugyanakkor megérti, hogy a nyugatról beszivárgó kevés tartalom között az indián könyvek a kommunista cenzúra idején valamilyen reményt jelentettek. Szóba került az is, hogy az indián játékok elsősorban a magyar elit, vagy az értelmiségi elit a belső kis szabadkőműves titka voltak, és tulajdonképpen még a megmaradt, a mozgalom már a megmaradt része is tulajdonképpen valamiféleképpen még az. És a Lance Hanson idézi is Szőcs Gézának, annak a Szőcs Gézának a versét, aki a néhai Szőcs Gézának, aki szintén tagja volt az indián mozgalmaknak, Szőcs Géza költőnek, és a verséből fel is olvasok egy szakaszt, mert hogy így aztán jobban megérteti velünk, hogy mit gondolt ez a nemzedék az indiánokról. A vers így hangzik: az indiánok nem hagynak cserben minket, mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik. Áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát a segítségünkre ő. Az őrnagy urak így beszéltek volna, csákójukat magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, bantusztán rezervátum jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában, sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony ne sajnálja az indiánert, így szólunk, és magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk, egy napon néhány indián a Bering szorosan át, akármilyen szorosan át, a segítségünkre jön majd, átfogja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit, az indiánok nem hagynak cserben minket. Tehát ebből így tökéletesen föltárul az, amit szerintem, amit valójában ez a nemzedék érzett az indiánok iránt, meg amit meglátott az indiánokban. A történelmünk, ennek a kiszolgáltatott ország történelmének a lehetetlenségét, irányíthatatlanságát, kézbevehetetlenségét, és hát most ilyen nagyon nagy szavakkal akarok érni, akkor a saját sorstalanságukkal szembeni lázadásként élhették meg az indiánkodást, és valószínűleg ezzel szemben tanúsít megértést és együttérzést Lance Hanson, aki ugyanakkor azt is állítja továbbra is, hogy ezek az indiánok nem indiánok. A Lance Hanson egy elég találó kritikával él, hogy átélhessük, amit ő átél. Ez így hangzik. Ha egy holokauszt túlélő leszármazottja olyan nyilvánvalóan nem zsidó emberekkel találkozik, akik eljátsszák, hogy a nácikkal harcolnak, éneklik gyászénekeiket, használják a neveiket, és úgy tesznek, közük van a zsidósághoz, közös a tragédiájuk. Nos, nem tartom valószínűnek, hogy olyan udvariasan bánnának az imposztorokkal, ahogyan az őslakos indiánok teszik a magyar, idézőjel, indiánokkal. A Vinetú nyomában című dokumentumfilmben a németországi hát ilyen indián hagyományokat felvonultató közösséggel kapcsolatban is a filmben megfogalmaznak néhány kritikát. Az egész annyira eurokonform, egyfajta kilúgozott és meghamisított elképzelés rólunk, az őslakos kultúráról, a hagyományokról és népekről. Ezért ellenzi a hobbi mozgalmat? Nekem a hobbi mozgalom és a kolonializmus egyik formája. Kirabolnak, engedély nélkül felhasználnak minket a saját önigazolásukra. Egyenes folyománya a gyarmatosításnak. El kéne törölni. Eközben vannak olyan őslakos amerikaiak, akik eljönnek és részt vesznek ezekben a németországi eseményekben. Kanadában heves viták folynak arról már jó ideje, hogy kulturális kisajátításnak számít-e, ha a mások is őslakos dolgokat csinálnak. Úgy láttam odakint, az a 10 ember, akivel táncoltok, nem éppen őslakos. Igen. Sosem merült fel bennetek, hogy ez is egyfajta kisajátítása a kultúránknak? Hát igen. Ők nem sokat tudnak erről. Mondjuk arról, hogy csak egy öreg harcos adhat jogot rá, hogy sastollat viselj. Hogy ki kell érdemelni, amit felveszel magadra. Ezekről semmit sem tudnak. Mi a törzsünkben nőttünk fel, a vének tanították meg a táncot, a szokásokat, a viselkedést. Mindent. Tudod, kiérdemeltük mindezt. Igen. De nem igazán zavar, mert ezekben a fehérekben nincs gyűlölet, vagy közöny, tudod? Őszintén kérdeznek minket. Elismeréssel? Igen, elismeréssel, így van. Régóta járunk ide, és sosem bosszantott ez a sok gyöngydísz, meg az egész maszlag. És legalább jól csinálják? Nem rossz, sőt, egész jó. Van, aki szebben fűz gyöngyöt nálam, képzeld el. Nem érzem sértőnek egy cseppet sem, mintha csak a testvéreim lennének. Együtt iszogatunk, kávézunk, teázunk, és tisztelettel bánnak velünk. Lenne egy kényes kérdésem. Joguk van a nem őslakóknak úgy öltözni, mint nekünk? A mi meséinket mesélniük? Óriási különbség ide át Európában, hogy egyszerűen nyoma sincs rasszizmusnak, érted? Tudják, hogy nem indiánok. Csak szeretnék eljátszani az indiánt. Szeretnének az ősi módon élni. Így legalább tiszta forrásból és tisztelettel tanulnak. Ha csak egyetlen ember úgy megy el innen, hogy jobban megérti a kultúránkat, akkor jó munkát végeztünk. A kulturális kisajátítás, ez egy olyan szörnyeteg gondolat, meg őrült baromság, hogy el nem tudom mondani. Tehát a kultúrához a jog az nem az adott népi, aki azt megteremti. Tehát azért, mert mondjuk a matyóhímzést mi magyarok, hát nem mi magyarok, mit tudom én, matyó emberek kitalálták, azért az nem jelenti azt, hogy kizárólag magyar ember húzhat matyóhímzéses felsőt, kizárólag magyar ember gyárthat le egy ilyen típusú ruhát, hanem azt jelenti, hogy ez az emberiség közös kultúrkönycsei közé kerül, és valójában bárki használhatja, aki egyszer ránézett egy matyóhímzésre, és elindult benne valami, bármi egy... De vajon tud-e valamit, vagy mesél-e valamit a történetéről? Tehát, hogy elkerül az a kulturális egység a születési helyéről, és visszatalál-e oda annak nyomán valaki, hogy amikor megkérdezi, de jó mintás a ruhád, és azt fogja mondani, hogy a H&M-ben vettem. Vagy nem azt pedig fogja mondani, azt, hogy igen, mert én magyar vagyok, fogja ezt mondani. Most a te gondolatmenetedet folytatom, hogy azért viselek matyóhímzést, mert hogy magyar vagyok. Mondja ezt valaki magáról, aki felülünk, magyarok felül nézve, semmilyen értelemben nem meríti ki a, hogy mondjam, a magyarnak levés fogalmát. És a kérdés az, hogy most... Most aki vállalja szerintem a mondjuk 21. században azt, hogy ő magyar, azt én elfogadom magyarnak. Tehát, szerintem azért vannak ennél erősebb vállalások is, mint magyarnak nevezni magadat. Vannak, de én elfogadom. Én magyarként nem érzem azt, hogy valaki szeretne ehhez a kulturális közösséghez tartozni, lehet, hogy nem beszéli jól a nyelvet, lehet, hogy csak néhány szót tud, lehet, hogy a matyóhímzés nem használja megfelelő helyen, nem tudja, hogy kik a csángó magyarok, egy csomó szokás. Ugyanezt mondott, Snádi, bocs, ha most a külföldi matyóhímzéses ruhában jár, az neked jól esik, de ha Magyarországra érkezik valaki külföldről és letelepedik, akkor ugyanazzal a Willkommennel fogadod? Én abszolút. Ha be akar illeszkedni, és találnánk a, nem tudom, az Antarktiszon egy törzset, akik mondjuk, nem tudom, eszkimók lennének, ugyanakkor fekete bőrűek, de jól-rosszul éneklik a himnuszunkat, inkább rosszul, mint jól. Nem tudom, a példaképük Kesudió Lajos, a 1846-os szabadságharc vezető alakja, akit Ferenc Józsefina, a gonosz császárnő végül kivégeztetett, és ők azt állítják magukról, hogy magyarok. Ez egy nagy kérdés, hogy mi annak tekintenénk-e őket, vagy elfogadjuk azt, hogy ők magukat annak tekintik, de mi nem tekintjük őket annak. De annyira annak tekintjük őket, hogy amikor emlékszem, volt még valamikor a 90-es években a Magyarok Világról, első Magyarok Világkongresszusa, és valahonnét hoztak egy néger törzset, de rendesen... A magyarabok, de ez egy legenda, de ilyen hack, de jól hangzik. De jól hangzik, és senki sem érezte azt, hogy ez, hanem azt érezte, hogy milyen csodálatos dolog, és valójában bárkinek joga bárminek tartani magát, hogyha ő azt mondja, hogy ő szimpatizál ezzel a közösséggel. Na most, én magyar vagyok, András, akkor bárki mondhatja magáról, hogy azt, hogy ő nő. És igazából ezt a kérdést ezért hoztam ide be, mert hogy nem. Szerintem ez a kulturális kísérletítés kérdés valójában, mert ez az indián kérdés ilyen további összefüggéseiben, de összekapcsolható a mondjuk a transzjelenséggel, vagy a törf jelenséggel, egyáltalán azzal a kérdéssel, hogy ki identifikálhatja magát, tehát valaki identifikálhatja magát valaminek pusztán annak jogán, mert hogy ő annak vallja magát, aminek csak akarja, vagy igenis egy közösséghez való tartozásnak vannak. De ők identifikálják magukat, hogy az én származásom mostantól indián azért, mert indián szertartásokat tisztelek, és ez ismételek is, meg? Igen, de ez azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert ugye Lance Henson is azt mondja, hogy azért nem ugyanaz magyart játszani az Antarktiszon, és nem ugyanaz indiánt játszani bárhol a világon, vagy tök mindegy Kelet-Európában, még hogyha érthető is, meg hogyha ennek a sajátos kultúrának a sajátos értékválasztása és a valóság erről való menekülésének a egyébként szép szenvedés történetéhez tartozik ez a hamis identitás, mert hogy indiánnak lenni gyakorlatilag lehetetlen volt, vagy legalábbis egy nagyon nehéz létállapot volt évszázadokon keresztül, mert egyébként a fehérek ott egyetértek azzal az elméleteddel, hogy felesleges őket idealizálni, de ugyanakkor az is igaz, hogy valóban a társadalom legmegvetettebb tagjai voltak nagyon hosszú időn keresztül, és azt kijelenteni, hogy ez pusztán egy versenyhelyzetből, vagy egy ilyen szociáldarvinista helyzetből következő vereség eredménye lett volna, és hát akkor ők pórul jártak úgy kellett nekik, azért ez így nem igazságos. Én azt vélem itt vizsgálatra érdemesnek, hogy az a kifejezés, hogy kulturális kisajátítás, tehát a kultúra tulajdonjogával kapcsolatban tesznek megfigyelést, és az zavarja őket, hogy az kinek a tulajdonában van. És azt hiszem, hogy nem az a fontos, hogy ki az, aki magáénak tekint egy egyébként tőle születésileg idegen kultúrát, hanem hogy mit tesz vele, hogy azt ő eladja, elárverezi, elkótyavetyéri-e. Milyen célra ismétli meg az annak a kultúrának a szertartásait? Öncélra, egy céget, egy márkát épít vele, tudod, valami a fogyasztói társadalmat szolgálja ki vele, vagy pedig bemutatja annak az eredeti formájában, annak a történetével, és tulajdonképpen hírét viszi. Egyet nem ugyanaz meglátni valami terméken egy népi motivumot, mint azt látni, hogy a népi motivum eljutott a másik kontinensre, ahol elmondják, hogy ez honnan származik, és mire használják. Mindenből biznisz lesz. Valaki meghall egy magyar népzenei motivumot, és ír belőle egy slágert, akkor ő egyrészt művész, másrészt, hogyha az a sláger tényleg sláger, akkor meg dollármilliómos lesz. Tehát, hogy szerintem nincs értelme az egészről beszélni, mert olyan hülyeség. Hát a kultúra az emberiség kultúrája mindig, és azon belül, hogy azt kik hozták létre, valaki létrehozta, rendben van, ahhoz kötjük, adott esetben ezt ápoljuk, számon tartjuk, de nincs nekünk, nem kell nekünk indiánná válni ahhoz, hogy írhassunk mondjuk egy indián regényt. Mert egész egyszerűen jogunk van, Isten adta jogunk, hogy mi egy fantasyn belül azt gondoljuk, hogy mi ismerjük az indiánok viszonyait, és megteremtsük, mit tudom én, Winnetou-nak meg Old Shatterhandnek a karakterét. És ezt elvitatni az tényleg az őrületek örülete, amit a Gábor mond, hogy ez valami nagyon hasonló, mint a hogy valaki nőnek nevezi magát. Egyrésztről én azt gondolom, hogy annyi a különbség, hogy olyan alapon bárki nevezheti magát nőnek, mint ahogy magyarnak. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy nőként öltözik, stb. Teljesen rendben van. Adott esetben viszont legyen joga valakinek elmondani, az is jog kérdése, hogy te nőnek nevezed magad, miközben biológiailag férfi vagy. Lehessen elmondani, hogyha valaki indiánnak nevezi magát, mondhassa valaki, hogy szerintem meg te egyébként magyar vagy elsősorban, de hát, hogyha indiának tartod magad, hát igen, te akkor indiának tartod magad. Miért egyetlen igazság létezik. Ezek nem olyan fontos kérdések, hogy vérre menjünk érte, hogy így megtaláljuk az abszolút igazságot. Ezek egész egyszerűen mindenkinek a személyes valósága, és ami a személyes valóságodban igaz, az igaz, ami ott nem igaz, az nem igaz, és kész. És el kell tűrnünk azt, hogy a különböző valóságok azok mást és más mondanak. Tehát lehet bírálni ezeket a valóságokat, csak azt nem lehet mondani, hogy ezt te nem teheted, nem csináltad. Szerintem nem hiteles, ha te ezt csinálod. Ezt már mondhatod, ez tök rendben van. Lenz Henson sem mond mást egyébként, tehát hogy ő is ezt állítja, ráadásul Lenz Henson világnézete vagy hogy mondjam, morális alapállása is bírálható, hiszen Lenz Henson is azért duzzogva csak felült arra nem tudom, Boeing 747-esre, vagy nem tudom, Airbus 320-asra, ami áthozta az óceánon, ami azért viszont a többségi etnikum kultúrájának terméke, és azért ha duzzogva is, de azért gondolom most használni. Olyan, mintha azt mondanád, hogy fehér embereset játszott azzal, hogy repülőre ült. Hát ugye, igen, én ezt mondom, hogy Lenz Henson is fehér. Ezt lehetne mondani. Abszolút igen. Lehetne mondani. Nem, és szemétkedek, de jó. Nem szemétkedsz, hát és ráadásul Lenz Henson identitása kettős, tehát ő nagyon, és az ilyen kettős identitásokban mindig benne van az a, hogy mondjam, ügyesség vagy szerencse, hogy kibe tudok ugrálni a szerepek között. Tehát, hogyha ha meg akarok sértődni valamin, akkor nagyon indián vagyok, hogyha viszont fel akarok szállni a repülőgépre, akkor teljesen kanadai francia. Áthatja ezt az egész témát picit az, hogy ki indiánabb, van egy ilyen verseny itt, úgy tűnik, hogy házon belül is, tehát annak az esetén is, aki egyébként őslakos amerikai származású. Inkább az a kérdés, és engem ez foglalkoztatott sokszor a bakonyi indiánok kapcsán, hogy itt meddig lehet, meg kell elmenni, most teljesen függetlenül attól, hogy egy ez most valódi indián identitása vagy sem. Egyébként azzal teljesen egyetértek, mert az András végső diagnózisával teljesen egyetértek, ez tényleg egy személyes kérdés, és én attól még lehetek magamban derül teljes értékű Cheyenne indián, hogy ezt Lenz Henson és a Cheyenne közösség kompletten elutasítja és nem fogadja el. Tehát ahogy lehetek úgy is magyar, hogy mondjuk a teljes magyar közösség valamilyen oknál fogva, nem tudom, kirekeszt engem, vagy száműz, vagy megfoszt az állampolgárok. Lehettél úgy református, hogy a római katolikus egyház ehhez nem járult hozzá, hogy tulajdonképpen azt is felosztottuk, vagy eljárhatsz jogára úgy, hogy annak nem tudom, hogy éppen mihez van köze Indiában, de mégiscsak az is egy ilyen széthordott kulturális jószág. Csak tudod, az van, és érdekes, hogy pont a Tasnádi ennek az élét nem érzi, vagy ilyen most te állsz jóságosan a dolgokhoz, ahogy én szoktam mindig ezzel az álnaivitással, hogy amint széthordják, és már nem kötik egy helyhez ezeket a kulturális szüleményeket, úgy ezek szép lassan összekeverednek egymással, míg nem fogod tudni, hogy mi honnan való. Egyre individuálisabban állítjuk össze a saját imidzsünket, mindenki tudott, akkor tűző is egy tollat a hajába, de rajzol magára egy Dávid csillagot is, meg köt hozzá egy sárga nyakkendőt, meg egy rockabilly napszemüveget, mert ezzel még ki fog tűnni a Colorado Fesztiválon, és itt szép lassan mindenki egy ilyen katyvaszt fog jelenteni, ami semmi gond, mert ez a jövő, tehát hogy ez a kultúránk úgy el fog keveredni, ahogy a bőrszínünk, ahogy a de nyelvünk. Nem ez a múltunk. De nem ez a múltunk, hogy a múltunk is ez. Tehát amink jelenleg van, az is így jött létre. Az is így jött hát létre, a vándorlásaink is. Során azt hiszem, igen, meg a török uralom során azt hiszem, igen. Csak tudod, csak én mindig azokra gondolok, akik közé én nem tartozom, aki ezt azért siratja, hogy aki fél attól, hogy a kultúrájának egy mondjuk nem is jelen, hanem 200 évben még megfigyelhető állapota, 200 év múlva már nem lesz a múzeumban sem, vagy egy kis kurátorokból álló bizottság még emlékezni fog rá, de a szabad szemeddel az utcán vagy falun ezt már nem fogod látni. Meg azok a magyar szokások, amik 300 évvel ezelőtt magyar szokások voltak, meg a magyar hétköznapok részei voltak, azok már nem lehetnének magyar szokások, legalábbis jelentős részük nem lehetne, tehát ez is egy örökké változó dolog. Hogy 600 éve nem voltak magyar szokások, csak 300 éve. Azért nevetséges, mert hogyha például mondjuk ez az indián romantika helyett mondjuk egy mongol romantika van, és a vad, barbár, mongol harcosokról szólnának volna a 19. században ezek a népszerű történelmi regények, akkor most tényleg az lenne, hogy, hogy a mongol kulturális kisajátítása a probléma, és egy szót nem beszélnénk az indiánokról, mint ahogy ezer dologról, a kurdokról nem beszélünk. Hány afrikai törzs van, akikről egyáltalán nem beszélünk. Hát de most tehát sem az valójában, indiánokról beszélünk, valójában egy kultúra túlélésének az esélye az, hogy más kultúrák felkapják, más kultúrákban tovább él. Tehát hogy szerintem ez a lehető legjobb dolog, ami történhet egy kultúrával. Az én kérdésem ezzel kapcsolatban, tehát amit Lance Henson nem vesz észre, de nem is dolga ezt észrevennie, és miért is kellene neki nem kell ismernie ilyen mélységekig a mi kultúránkat. Engem inkább ez zavar az indián táborosztatás kapcsán is, meg, vagy az indián tábor kapcsán, vagy az indián törzsi identitás kapcsán, meg amikor annak idején megnéztük az Epipo című filmet, annak kapcsán is felmerült bennem ez a kérdés, hogy miért van az, hogy minden, vagy a nyugati társadalmak, és ide sorolom a magyar társadalmat is, inkább okkal, mint ok nélkül, értelmiségi elsősorban bölcsészelítje, vagy hát ilyen, hogy mondjam, ilyen közigazgatási bölcsészelítje, előbb-utóbb megszüli a maga kis titkos klubjait. És most hangsúlyozottan nem világösszeesküvésekre, meg szabadkőműves páholyokra, meg egyebekre gondolok, hanem hogy előbb-utóbb létrejönnek ezek a közösségek, ahova egy mindenki vágyni vagy vágyódik, és nagyon nagy dolog oda bekerülni, és előbb-utóbb ezek a közösségek csak látszólag, most nem tudom, hogy az indián közösség, vagy az indián törzs ilyen volt-e, vagy nem, és most nyilván inszinuálok, holott nem ez a szándékom, de hogy előbb-utóbb mindig létrejönnek ezek a titkos közösségek, ahová nagyon nagy dolog bekerülni, nagyon nagy dolog belőle nyilván kikerülni, ahol az emberek nem azért vágynak valójában, mert hogy indiának akarnak lenni, hanem azért, hogy annak a nagyon belső körnek a sajátos öltözékét, szimbólumait, szokásait gyakorolhassák, felvehessék, és a klubhoz tartozhassanak, hogy elmondhassák ők is magukról 30 évvel később, hogy ők is bakonyi indiánok voltak, és hogy ez milyen nagy dolog. Egyébként ugyanaz az oka, és ez a bakonyi indiánokkal kapcsolatban nagyon érdekes, ugye, hogy ők kimennek, játsszák a különböző törzsekbe vannak, és azért nagyjából mindegyik sztori arra fut ki, hogy valami háborúskodás kezdődik a másik törzsel. Ugye egész egyszerűen az emberbe benne van ez, hogy szeret elittársaságba tartozni, szeret kiválasztott lenni, szeret bajtárs lenni, és szeret háborúzni. Nekem megmondom, mi nem tetszik ezekben a klubokban, és bevallom őszintén, ez nem tetszik az indián klubban sem, meg egy picit ez nem tetszett Epipóban sem, és azért nem tetszik elsősorban, mert ezek az elit klubjai. Ezek a klubok mindig arról szólnak, hogy itt a törzsön belül, vagyis a saját világunkon belül, tehát az elit törzsén belül, mert ezt nevezhetjük indián törzsnek, valójában az elit törzse, más szabályok érvényesek, mint a külvilágban. Hogyha közénk tartozol, akkor mi a saját törvényeink szerint létezünk és élünk, és ezt a sajátos belső világot és közösséget igyekszünk megőrizni a hétköznapokban is. Tehát mi akkor is titokban bakonyi indiánok leszünk, amikor találkozunk a minisztérium folyosóján. És az elit amúgy is egymásnak igyekszik kedvezni, és igyekszik megőrizni a saját belső törvényeit, igazságait és a klub határait, és ezzel sikerül legyártani valamit, ami még szorosabbá vonja ezt a halmaszt, vagy ezt a hálót, vagy ezt a rendszert, és ezt én viszont kifejezetten antipatikusnak találom, és ez ugyanakkor semmilyen módon nem érinti azt a kérdést, hogy most valódi indián identitásról beszélünk-e, vagy sem. Nyilván, akik benne vannak, és komolyan veszik ezt, azok elsősorban e felől közelítenek ehhez a kérdéshez, és nekik ez egy fontos ügy, és én sem akarom bírálni, hogy ők most akkor ők demóznak-e, vagy igazán indiánok-e, vagy most ők a saján hagyományokat követik-e, vagy sem. Nyilván az a megfejtés erre a kérdésre, hogy ők magyar bakonyi indiánok, olyan emberek, akik szeretnek egy másik nép kulturális mintáit szerint létezni az év egy bizonyos szakaszában, amúgy meg egyébként hétköznapi közép-európai polgárok. Én szerintem az, hogy az elit így működik, tehát én nem látok nagy különbséget ez alapján egy golfklub és egy indián klub között. Csak annyit, hogy ez az indián, ez legalább ilyen érdekes, legalább valami szerves, valami nagyon közép-európai dolog, ahol egyébként egy golfklubbal ellentétben ezek az elithez tartozó emberek egyébként egy nagyon természetközeli, nagyon kemény életet vállalnak be kétszer két hétre egy évbe. Tehát nekem ez kifejezetten tetszik. Az, hogy neked neked akkor az elit nem tetszik, hogyha nem tetszik. Nem kaptam meghívást ebbe a klubba. Hát igen. A válasz valójában ez. Lehet. Egyik hallgatónk írja, hogy erről kicsit a magyar buddhisták jutnak eszébe, akik 80 ezres Lafuma Jackie-ben sére morálnak, vagy írta nekünk Basiliszkusz, illetve Juhász Árpád geológust hallottam valamelyik rádióban, ő is indiánoskodott abban az időben, írja a hallgató, az indián nevét elfelejtettem, hát a lignit fénye. Biztos kő. Ja. Engem azért az is foglalkoztatott, hogy vajon egy a saját, tudod, annak a kultúrának a berkein belüli ember is kisajátíthatja-e azt a kultúrát, hogy mondjuk popkarriert csinál belőle, vagy mondjuk mit szólna egy 1650-ben élt indián, ha eljönne Kanadába, és megnézné azt, hogy mi megy az utcán, és a maradék 2-28% őslakos amerikai lakosság milyen mentális is lelki állapotban van, és hol, tudod, milyen vizuális jegyekben, milyen szokásokban torzult el az ő kultúrájuk, vagy egyébként mit szólna egy 1848-as szabadságharcos, vagy egy ilyen zöld márvány, mint a PVC-s bordásfalas megemlékezéshez, amit mi Fehéringben lecsapunk. Lehet, hogy ezen is érdemes meg gondolkodni. Huszáros PVC-s vetítéssel. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Véget ért a móka mára, zárul Miki mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhat. Jóska, Sára, Terci, Merci, Kata, Klára, és valahány név a naptárban, eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, bajtás!